بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت د ریزنا دا درم حصہ د سورت تا او دا درم حصہ تر دا آیت نمبر سینتالیس پوری دا پر درم حصہ کے اللہ دلیل نقلی اجماعی ذکر کئی نفید تصرف کئی ترغیب اور کئی ہجرت تا اس بات در رسالت آخر کے بیات تخویفات ور کئی لقد بعثنا فی کل امت رسولا دلیل نقلی اجماعی ذکر کئی د ټولو انبیاؤنا چ اللہ وی ہر یو پیغمبر مارا لے گلے دے نو قوم تے د اللہ د یو والی دعوت ورکڑے دے د اللہ د عبادت دعوت ورکڑے دے او د غیر اللہ د عبادت نے من کڑی دی کروان دی سورتونو کی تاسو اولستل پسور آراف کی پسور یونس کی حود کی کہ ہر یو پیغمبر راضی نقوم توئی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو لکن علیہ السلام قوم توئی اے زما قوم د اللہ عبادت اوکے د یو اللہ عبادت اوکے د اللہ نہ سیوا بل سوک لائق د بلنی نشتا نو دلتا اللہ اجماعی ذکر کئی نور سورتن کی یو یو پیغمبر زان ل ذکر کولو دی صورت کی د ټولو انبیاؤ مشترکہ خبر ذکر کئی چې د ټولو انبیاؤ مشترکہ یو خبر داوا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت او دا دلیل نقلی ذکر کئی پیس بان د توحید باندې چې دا خبر د نقل نم ثابت دا دا خبر پخوانونم ثابت دا د انبیاء کرامنا چ اللہ یو دے پخپل زانت او صفاتو کے نه د الله د ذات پرنګ د چا ذات کې دی شي او نه د الله د صفات پرنګ د چا صفات کې دی شي. نو دلیل نقلی ذکر کوي اجماعی الله فرمایي وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا او پتا کیک سرا لیگلے دے مونگا پا ہر یو امت کی رسولن یو پیغمبر رسولن یو استازے ان عبد اللہ پدی خبر بانی چی عبادتو کے دیو اللہ زکا غید اللہ عبادت خوب کولو اللہ خوی منلو ہوئی ان عبد اللہ وحیدو ربکم او سور بقرہ آیت نمبر 21 کی تاثر استیو یا ایوہ الناس عبدو یا ایها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون یا ایها الذي یا ایها الناس اوتوا خلقوا اعبدوا ربكم ماند عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ منکڑی وا چاغ مانک یا ایوہ الناس وحیدو ربکم او خلقو یو اگنے رب خبل یو اللہ ترا مدد شوائے یو اللہ حاضر ناظر اگنے یو اللہ حرزے کی موجود اگنے یو اللہ مشکل کشا اگنے یو اللہ داتا اگنے یو اللہ دخزانو ورکون کے اگنے ندلتم وی ولقد بعثنا فی کل امت رسولا او تاکی سرا لگلو منگا پہر یو امت کی پہر یو ڈلکی رسولا یو استاز ان عبد اللہ پڑی خبر باندی چی عبادتو کے دیو اللہ زکد مکی مشرکینو اللہ منلو دا اللہ عبادت کولو او قرآن پا دی بانی شاید دے سور انفال 35 کی تاصل استیو وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تزدیا ندے مزد دے مشرکانو پا نزد بیت اللہ باندی مگر سونی او تانی دغرنگی جماعتن عبادل انما یعمر مساجد اللہ دارنگی خیراتن کول وجعلو للہ مما زرعا اگر زول دے مشرکانو سور انعام 126 کے غالباً تا سلستیو چی فصل والا اللہ پیدا کرو اللہ لیم پا کیسا مقرر کرو او دارنگی بابا لهم ندا اللہ ایسا بے عمر کولا زکات بے ورکولو خیراتونه بے کول 136 د سورې انعام کې تاسو لستیو نو الله خو منلو اور دې څه مطلب شو ان عبد الله ماندا چې د یو الله عبادت وکې ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان عبد الله واجتنبوا الطاغوت په تحقیق سره لیگلو مونگا په هر یو امت کې په هر یو ډله کې رسولن یو استاز یو پیغمبر په دې خبر باندې چې عبادت وکې د یو الله واجتنب الطاغوت او ځان وساته د عبادت د غیر الله نه غیر طاغوت کل ما عبد من دون الله طاغوت هر هغه شی چې د الله نه سیوای عبادت کولی شي خواہ کا گٹا دا کا بوتے کا قبر دے کا اون دا چی ہر شے دے چی دا اللہ نا سیوائی عبادت کولے شی دا غسلے دا طواغوت تے وجتنب طواغوت اوزان اساتے دا عبادت دا غیر اللہ نا نا پیغمبر براغو دعوت پیور کرو چو خلقو دا اللہ عبادت اوکیو دا غیر اللہ دا عبادت نا زان اساتے پدی کے بعد دو قسم خلق جوڑ شو یاو فمنهم من هدى الله بعض لدوینا غسوکو چی توفیق بورکو اللہ ومنهم او بعض لدوینا من حغسوکو حقت علیه دولالتو چی اولگی دو پدوی بانی مہر دا گمراہ پس دا بیاننا زین دانسیو چاگی تا بیان اوشو بیان تولو توشو خو زین پکی دانسیو چاگی اللہ والی توفیق ورکو نو ایمانی روڑو دا مسئلے اومنلا چا اللہ یو دے پخپل ذات او صفاتو کے او زین دانسیو چے پاغی کے دن گندگی پرتوا خو چے کل قرآن بیان شو مسئلہ دا توحید بیان شو نو داغی گندگی را بہر شو چونکہ خو تاو دن نپروتی کر اکان راواخ لپلانس کے کیر استالانس تسوئی اسم نوئی خو کر دودری ساز کیا یو گٹو بدی پہ واچولی بے تلی کی ٹھنگو لیش اس دا گرمائش بدی کی دیو بورا وستو داو بدی کی دن نپروتو دا گرمائش پدی چونکے دن نپروتو خودی اوبو دم رکار او کچھ دے رکھ کارکو اوبو سوگڑل دا گرمائش دری چونی رکھ کارکو دا رنگ دکی گندگی دن نپرتو نخ کاری دا خوچے تا قرآن شورو کڑو مسئلہ دا توحید بیانول دے شورو کڑل نو دا گند رکھ کارشو میدان تروتو او مقابلے شروع کرا نو زینی داسی چې الله توفیق ورکو او پزینو باندې مہر د گمراهه او خلې شو پس د بیان نا فسیرو فی الارض نو گردے پس مکه کی فنظرو تخویف فسیرو فی الارض نو گردے پس مکه کی فنظرو نو ګره کیف کان عاقبت المکذبین سرنگیو انجام د دروغ جنو چه دروغی کڑیو دروغی ویلو انجام تے اگر انجامی سشو انتحر صلاح داہم کچھر تو حرس کے علاہ داہم درنگ آیات مخکم دیر شو انتحر صلاح داہم کچھر تو حرس کے علاہ داہم پا توفیق ورکل دویتا دانا جی پا ہدایت ددوی ہدایت خو تشوے دے ہدایت وہ تشوے دے ہدایت بیان وہ تشوے پیغمبر راغلے رے خو ہدایت سمانا توفیق ورکولو پیغمبر ہدایت وہ تکولے شی یعنی بیان دے وہ تو اکڑو خو توفیق دے ایمان نشے ورکولے انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشا یقیناً تا توفیق نشے ورکولے اگا چاہتا چستا محبوبی لیکن اللہ توفیق ورکی چاہتے چی خو خشی دغرنگی سورہ یوسف کیم تاسو لوستیو سورہ یوسف کے آیت نمبر 103 دے سورہ یوسف دیار لسم جی بارا وما اکثر الناس او ندی زیاد دخل کنا ولو حرست اگر کت دیر حرسو کے بی مؤمنین ایمان روڑن کی نبی علیہ السلام تے سویلیو پیغمبر کت دیر حرسو کے چدا خلق با ایمان روڑے و خلق با ایمان روڑی یان ساتا اللہوی دا دیر خلق ایمان نروڑی چا اللہوی زول توفیق نور کوم نسوک پی ایمان نشی روڑے انتحر صلاح اجیر پلان کی خزڑ کی زمونگ دا درس دیر تعریفم کئی زمونگ دا ملگرم با دیر قدر کئی خوجی رازی ننو اللہ توفیق نور کئی تالا اللہ توفیق در کو رائے وستے کینو لیو دورا کاتا نفلو کو دو سجدی اللہ تزیاتی لگوا انتحری صلاح داہم کچر تحرس کے علاو داہم پا توفیق ورکول دویتا نپس یقنن اللہ لا یہدی من یدلو توفیق نورکی من حق چھاتا یدلو چی مورد گمراہ پیوی اللہ وما دانا چی یدلو چی گمرے کی اللہ اللہ خصوص نو گمراہ کی دے دخپل عمل دو جی گمراہ شو نو اللہ پہ مہر دو گمراہ اوہلو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ بس یقیناً اللہ توفیق نور کئی یہاں چاہتا یُضِلُّ چی مہر دو گمراہ پیوئی وَمَا لَهُم مِن نَاصِرِينَ او نبی ردوی دا پارا من ناصرین سوکم دادیان وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِمْ او قسم نخری پا اللہ باندی پاخ پاخ قسم نا او قسم کسوئی گردہ دا مکی دا مشرکینو بیان دے د مکی مشرکین او قسم بچا خړو ا پالا او د دې زمانه سو گئی دا پلان کی ولی قول راکا آسو گئی تاری پیر بابو وی آسو گئی تاری لویز وانو وی اشکال قرآن رحمت اللہ علیہ ویل وابو جہل دلا راش زمونگ دا زمانی دا مشرکان و شرکو گورا تانا بخپل شرکیر شی زمونگ دا زمانی دا مشرکان و شرکو گورا تاغو ابیام پا اللہ بانی قسم خوڑو دیگو پا اللہ ہم قسم نخونی تا هو بیا هم کیشته کې الله ته आवाज کولو دیغه په تکلیف کې پکیشته کې بابا ته आवाज کوي ورته لخپل شرک بد نه یری شي شل قران رحمت الله علیه ومداسه موږ استادانی ممداسه وا ابو جهل دل راش خپل شرک وګوره د دې زمانه مشرکان وګوره تا نه خپل شرک یری شي نو قسمونه به بچا خړل په الله واقسمو بالله جهد بالله ویخا واقسموا بالله جهد ايمانهم او قسمنا خري په الله باندې پاخ پا قسمنا او قسم کې سوي لا يبعث الله من يموت چرې پورته بنه کې الله غسوک يموتو چمړي کې یعنی څه مطلب د مرګ نه پس دوباره پورته کېدل نشته په قیامت کې بلا بشکا الله به پورته کې وعد علیه ګور بلا داسې لفظ دی کمخ کی مثبت وی نو دے نفی کی او کمخ کی نفی وی نو دے سکی مثبت کی اس مخ کی نفی وکنا وی پورت بے نکی نو بلا بے شک پورت بے کی مثبت کو بلا بے شک پورت بے کی وعدن علی حقا وعدن پا اللہ باندی حقا پر اختیام ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن زیاد دخل کو نہ لا يعلمون نہ پویگی اکثریت جاہلان دی دا وعدہ پا اللہ دا چا اللہ ویزا بے پردکم لے اس علت دے ارسال الرسول پیغمبران میں سل را لے گری بیانون کے سل را لے گما لے ابین لهم اللذی دے دا پارا چی بیان کی دویتا اللذی حق مسئلہ یختلفون فیہ چی دوی خلاف کئی پاغی کی کما مسئلہ مسئلہ دا توحید مسئلہ دا اللہ دا یوبالی مسئلہ دا اللہ دا عبادت مسئلہ دا رد دا شرک دا بیان دا توحید انبیاء حق پرست اللہ وی زدیل لرا لگم دے سوئے یہ رجی اختلافی مسئلے بنا چھڑے و انبیاء اللہ را لگلی دے لدی چھ اختلافی مسئلے اچھڑے دے اختلافی مسئلو حل تا ترو باسی لیوبین لهم الاز دا اللہ دیوالی مسئلہ نبی علیہ السلام کو پاکی اختلاف نکولو کنا چا پاکی کولو ابو جہل دی پاکی اختلاف کولو نبی علیہ السلام راگو چی دغا اختلافی مسئلو کی دیڑا پارا چی بیان کی دوی تاغ مسئلہ اختلفون فیم چی خلاف کئی دوی پاغی کی ولی عالم اللذین کفرون او دیڑا پارا چی ظاہر کیا دیڑا پارا چی پوش یا کسان ولی عالم اللذین او دیڑا پارا چی پوش یا کسان کفرو چی کافران دی انکار اکڑے دا مسئلی دا توحید نا انہم کانو کاذبین چی خنندوی کانو کاذبین ادوی دروغ جن لکا بیان چی نیشوی نو ہر سڑے خپل عمل تا نیک وی ویدا خامل دے او دا صحیح خبر ہے خو چکل حق پرس راشو بیان اوکی نو تا پتہ ولگی چھو ہو ترسو خو زما دا عمل اسیر دروغ عمل دا خو دا خلاف دا شریعت عملو دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر دا مخالفت عملو نو چی دوی تم پتہ ولگی چھو ومون کو دروغ جنیو انما خبو تا پتہ ولگی را چی زمون پا دی کاریز دلیل نشتا خو نبی من الولی زدو اینا دو جن کنام انما قولنا اس با مویر دا ٹیک دی خو نرازی ولی نرازی دا زدو دا اینا دو جن مون بای دوی تکینو راشد تی وای نو مون بر تکینو انما قولنا لشیئن یقینا وینا زمونگا لشیئن اس اللہ خپل قدرت ذکر کئی انما قولنا لشیئن یقینا وینا زمونگا لشیئن یا یقینا حکم زمونگا لشیئن یو شیتا اذا اردناه کل شرادو کمونگ داغیم شراد دیوشی ان نقول له کن فیکون دا چی وایو دیتا شا فیکون نموجود شی دانا چی اللہ وطوی کن نا فیکون شی نانا دا اللہ دا ارادین تابیر پا کن سروکو سنگ موتا تا دا کل لفظ ویل آسان دی دا سی دا اللہ پا اراده با نکار که دل آسان دانا چه اللہ و تا وی اوشن و آغوش نا دا اللہ دا اراده نا تعبیر اکڑو پا کن سرزک وی ازا اردناهو کل چه ارادو کو منگ داغی دا چه وایو دیتا شا فا یکون نموجود شی نرو انشاءاللہ.